Але для парнатаўцаў у тыя часы гэта ўсё гучала як парадокс. Мы ведалі, скажам, што да нашай эры была каналізацыя ў Рыме, а тут пра нашу цывілізацыю беларускую распавядаў парнат. Адкуль там свядомасць бралася? А на самай справе ёсць выдатнае даследаванне пра парнат, якое правёў мой аднакласнік Андрэй Радзіонаў. Парнат – это вельмі цікавы праект. Сабраць з усёй Беларусі таленавітых дзяцей, іх выхоўваць з 5 класа па 11, каб яны атрымались мастакамі. Да этого праекта нават прычасна адна з парыжанак беларускіх, нібыта прычасна адна з Ліже. І вот туда сабраліся абалдзенныя людзі. Все, хто там мастакі нашы беларускія ёсць, парнатаўскія, это цэлае пакаленне вельмі цікавых людзей. І там же в парнаце 76-75, они ўжо пытались узняць это пытанне беларускай мовы, мову навучання. Іх там разганялі, репрэсавалі, все пацярпелі за гэта. Это справдны такі учынак, варты нават біблейскага контексту. Пацярпевшая за культуру замова. Мы мало гаварылі, многа малявалі, многа ліпілі. Это абсалютна іншае псіхалагічнае фарміраванне чалавека. Мастакі мала могуць гаварыць, асабліва парнатаўцы, но яны вельмі важліва глядзяць. І збор інфармацыі візуальнай, он намнога эфектывней за, скажам, тэкставы аналіз. Адзін раз глянулі, все зразумелі. Выкладалі людзі высокого ўзроўню мастацтвазнаўцы у нас. Это Зеленой Кирилл Владимирович. Это чалавек, які вырас в Эрмітажы з дзяцінства. І мог просто ісці па вуліцы, ў спыні, і он прачытае лекцію па гісторыі мастацтва. Музыканты. Это таксама класы-двайнікі пастаянна шлі, напрыклад. Клас мастацкі і клас музычны. І вот мы пастаянна маглі сябе параўнаць. Вот музыканты такі, а мы такі, мастакі такі. Пастаянна гукі з суседняго корпуса. Мы сядзім у майстэрні малюем, а там адпрацоўваецца фраза музычная какая-нибудь, и это все наполнено паветра. Мастакі, яны больш правдзівыя, просто по своей сутнасці. І прыярытэт, напрыклад, палітычнай кан'юнктуры над правдзівым сваім поглядам на жыццё, не могуць мастакі весь час быць адданыя палітычнай кан'юнктуры. Калі яны размаўляюць па-беларуску, будзе пры любых рэжымах гэта рабіць, в большасці з іх. І калі яны ўбачаць культурны момант, яны его для іх будзе важнейшы за палітычны момант. І таму мастакі больш трывалы ў сваёй адданасці нацыянальнай культуры. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергій Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Алесь Костка. У чым адрозненне цяперашняй палітычнай дзейнасці ад той, якая была ў 1980-е і прывяла ўрэшце да незалежнасці краіны? У тым, што тая дзейнасць была цалкам матываваная культурай. Сапраўды, палітычныя змены патрэбныя для развіцця нацыянальнай культуры ў самым шырокім сэнсе. Свабода і дэмакратыя – толькі сродкі для гэтага развіцця, для дасягнення паўнавартасных умоваў існавання народа. А сённяшняя палітычная дзейнасць культурай не матывуецца. Нехта бярэ за мэту піяранне міжнародных стандартаў як чагосьці абсалютнага, дасканалага і канечнага. Нехта праводзіць палітычную кампанію па-расейску – і тлумачыць гэта тым, што народ не гаворыць па-беларуску, а насамрэч па выніку ўліваецца ў працэс русіфікацыі, бо гэтак разбураецца мяжа паміж сваёй спрадвечнай мелодыяй і матывам суседняй краіны. Нехта адкрыта займаецца палітыкай як бізнесам або самарэклямай. Найноўшая гісторыя, наша ўласная, дае нам багата матэрыялу і урокаў, якія трэба сфармуляваць. Першы з іх гучыць так. У Беларусі мае сэнс і шанец на поспех толькі тая палітычная дзейнасць, якая матывуецца культурай. Но зато моладзь цяперашняя, наша моладзь, яна намнога болей свядомая, чым былі мы. В 80-х. В колькісному і якісному варіанті. Для їх нема питання, чи потрібна білоруська мова, з яким ми носилися з писаної торби. Тут зрозуміло, що білоруська мова потрібна, але ми на неї не розмовляємо, поки що, але вміємо розмовляти, коли треба розмовляємо, так? І ми хочемо на неї розмовляти, і, видать, ми хутко будемо розмовляти. Ну, просто зараз ми не розмовляємо. Не прагматики, а не більш спокійні просто. Нам здавалося тоді, що від нас залежить усе, і хто, коли не ми. Тут живемо своїм життям, займаємося культурою, поважаємо білоруську мову, білоруську культуру, і достатково цього. Я думаю, що вони і будуть і розвивати культуру, і поважати. Усё так, але, на маю думку, паміж гэтым жаданнем гаварыць па-беларуску і рэальным гаварэннем існуе не тое, што пустата, а пэўная напружанасць, якая не стасуецца з вобразам спакойнага жыцця. Моўнае пытанне працягвае быць палітызаваным, хоць спакваля гэтая палітызаванасць і сыходзіць. Калі яна канчаткова пакіне мову ў спакоі, тады, магчыма, тых, хто рэальна гаворыць па-беларуску, стане болей, прынамсі сярод інтэлігенцыі. Але сёння, каб загаварыць, усё яшчэ трэба пераадолець бар'ер, і гэта зноў могуць зрабіць адзінкі, чыя сведамасць завостраная, а не пакаленне і не ўся нацыя разам. Інакш кажучы, калі сёння ўся моладзь лепш падрыхтаваная да беларушчыны, чым тое было ў майстроўскія часы, дык рэальна дасягнуць беларушчыны могуць па-ранейшаму тыя, хто сам торыць свой шлях, а не разам з пакаленнем ці ўсім народам. Вось як апісвае гэтую сітуацыю Арына Вячорка. Вельмі важна, калі ёсць пераемнасць, спадкаемнасць. Таму што тады людзі робяцца больш якаснымі, і наша Беларусь больш якасна. Мы не такія якасныя, як нашыя дзіця. Мы больш такія прынцыповыя, арыгінальныя, самабытныя, чым нашы дзіця. Але яны больш якасныя, і Беларусь робіць больш якаснай. Чому я так кажу? Тому що ми з'являлися самі по собі. Кожен по-своєму приходив до Білорусі. І це було так, що ти поглядів у люстерка, поглядів на себе і сказав, я білорус. І чому я не розмовляю на своїй рідній мові? Просто кожен собі задавав питання. По-друге, кожен сам йшов в бібліотеку, шукав, ці зустрікав потрібних там людей. Кожен робив свій шлях. Майстроўцы на гэтым сваім шляху мелі яўныя перавагі над тымі, хто бярэцца пераадолець моўны бар'ер сёння. Бо ў майстроўцаў было адчуванне місіі, якую яны выконваюць упершыню. Бо ім папярэднічала шматгадовае маўчанне, назапашванне нацыянальнай энергіі, якая іхнымі галасамі вырвалася на вонкі. У сённяшняй моладзі такога запасу няма. Яна больш спакойная і якасная, прыйдзе да мовы нейкім іншым шляхам, напрыклад, тады, калі з моўнага пытання цалкам знікне энергія барацьбы. Але ці так станецца, невядома. Алена Анісім каже, что мы можем только сподеваться на это. Я не скажу за своих хлопцов, не могу сказать. Они выросли абсолютно самостойные особы, але покуль что яны как бы у пошуку себе. Для их вельми много спокусов, это раз. А по-другое, понятие свободы, и оно настолько складанное, шматгранное и непростое, что, ну, яны за мной яны покуль что не пошли. Так, розумієш, я і сама ні за ким не йшла за батьком. Я сама прокладала свій шлях на мене, не той, що вплив, але ну, ніякий штуршок. Оказали мої одногодки. Тому я думаю, що молоді вельми важно, щоб був приклад своїх людей, свого покоління, свого узросту. І от коли яны єднаються на нейкій такой хвалі, узрост, і плюс є ще щось, що їх лучить, тоді це те, що дає ось такий пленок нашій майстровні. У такій ситуації вирішальну роль відігрують зовнішні обставини, агульний громадський клімат і відносини системи до проявів білорусчини. Бо принцип свободного вибору може приводити і до страти культурныя пераемнасці паміж пакаленнямі бацькоў і дзяцей, таго, пра што шкадуе Аліна Садоўская. Пяю сама сабе. Маіх дзяцей, на жаль, гэта не цікавіць. Гэта не іх культура. Каб параўнаць сітуацыі 30-гадовай даўнасці і сённяшнюю, варта згадаць першы ў найноўшай гісторыі Беларусі пікет пратэсту, сарганізаваны майстроўцамі ў 1984 годзе. Прышлі на спеўкі, а там аказалася, што там сносіцца першы беларускі тэатр. Там прыбеглі, ну што, ну пашлі, ну пашлі. Там от была Лыскова, Юля. Я памятаю, што з Лысковай пабеглі дадому, напісалі плакацік, руйнуюць помнік гісторыі. Прышлі, разгарнулі, прышла міліцыя, садзіла в бобікі і пісалі там тлумачэнне на паўночкі. Пасля не было куды ісці начаваць. І от тады я пазнаёміўся з Бэмбелем Алегам. Ён мяне прыгрэў на ночку, накарміў. Мы не баяліся каталашак. Да нас не білі ж там, адносіліся, в принципі, ніяк да якіх-небудзь там бундзікоў. Пісалі пратаколы там, доўга выпытывалі розныя пытанні, КГБ ўже, даць КДБ. Ну і на акадэмію там накаталі цілегу, мені адразу адмазалі мае выкладчыкі, і ніякіх праблем не было. Адмазалі лёгка. Тобто вони прийшли, от він вистав в пікеті, устроили демонстрацію. Так, а за що демонстрацію спитали? А от бурили старий будинок. Ну так правильно зробив. Это Тарас Миколаевич Порожняк, йому зараз 80 з нічим годов. Доволі складано порівновувати майстровські часи з сьогоднішніми поводля свободи і демократизму. З одного боку, тоді могли і легко адмазати. Хоч ми ведаємо, що Лариса Сімакович поплатилася за той пікет вучобай у консерваторії. Але сьогодні, на думку Олеся Костки, адмазати студента було б немагчимо. У його намного менше шансів залишитися в академії, ніж у мене було. Тому що вельми жорстко відсочується політична кон'юнктура. Студенти не можуть удзельничати в опозиції. Інакше кажучи, викладчик Костка сьогодні б студента Костку не адмазав, бо не здолів би. З іншого боку, у сьогоднішній Білорусі свободи нібито нашмат болей, чим було тоді. Принамсі, існують альтернативні медії і опозиційні організації. Щодо принципів діяльності викладчика, дык яны ва уявленні Алеся Костки не змянілися з парнатовських і студентських часов. Мой курс ведає пісні, ми студентами співаємо пісні, ми їх возимо, наприклад, на Україну. От приїзд на Україну намного більше виховує національну свідомість, ніж, скажімо, любі годами заходи там на лекціях. Один приїзд, вони починають говорити одразу по-білоруську, всі. Після, наприклад, на вогнище якимось вечірнім, там приїжджають тінейджери з Полтави які-небудь там, да їх. І замість того, як лаються матом, співають там українські пісні. Після примушають всіх остатніх співати свої національні пісні. Безумовно, викладання я веду по-білоруську. Перемены, конечно, отбылись. Серьезные отбылись перемены, потому что 90-е годы просто стало нецікаво заниматься политикой. 91-93. Там отбылись, на мою думку, все политично необходимые измены для развития национальной культуры. А с 97-го и не было уже ни сенсу и ни сил робить некие перемены в нашей стране. И культура деградує в отворотном накерунку. Майстроўня – это, конечно же, особая, в першую чергу. До приходу, до з'явлення там Івашкевича, она была такой фольклорной тусовкой. Дзевінцук ведаў добрую беларускую мову, де Соколов писав верши, и всем было и цікаво, і весело. Вельмі моцна асоба Вінцука вечоркі, незразумелы этот гіпермозг, веданне мовы, це не уражвала, веданне розных мов в нюансах, прычым не рабіць памылак, што таксама, мене, напрыклад, як мастака, это напрягае. То есть, моё жыццё, это кожны крок памылка. Вінцук, это чалавек без памылак. Занадта разумны і праз это малодаступны для успрымання чалавека. То есть, палітыка в расійскіх от быў прэм'єрам, такой от хлопчык в акулярах быў іх прэм'єрам, Кириенко. Это та самая проблема, чисто психологический момент. Парнатаўцы ды іншыя мастакі ў майстроўні натуральна бралі на сябе аздабленне масавых святаў. Пісалі афішы, рабілі з гліны медалі, птушак і мноства розных іншых дробязяў. А паколькі вобраз, як кажуць, з дробязяў і ствараецца, дык ніводную майстроўскую імпрэзу ўявіць без гэтага немагчыма. Яна страчвае сваю завершанасць. Праўда, самі мастакі глядзяць на тую сваю працу найчасцей альтруістычна. Алесь Костка вылучае ў майстроўні хутчэй